إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو كاتيكا إيمان الله سبحانه وتعالى aliyetukirimu kuingia katika mwezi wa Ramadhan, tujue ya kwamba khairi yake hii na siku zake hizi ambazo ni chache Allah anakaribia kuziondoa, tukiwa tumebakisha kumi la mwisho tu mbele, baada ya kuwa kumi la kwanza na kumi la pili ndio hili tunamaliza. Tuangalie ni namna gani biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaachwa na Ramadhani hii. Tunaachwa tukiwa katika wale ambao Jibrilu alayhi salam alipomjia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaomba dua kwa yule ambaye Ramadhani imemuondokea na hali ya kuwa hajapata msamaha wa Allah, au inaondoka hali ya kuwa tumepata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dua ya Jibril alayhi salam aliyoiomba, raghima anfu mri'in dakhala alayhi ramadhan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqala amin. Jibril anaomba awe ni mtu wa kuangamia, awe ni mtu wa hasara yule ambaye Ramadhani imeingia kwake na hadi inaondoka yeye hakusamehewa. Jibrilu alayhi salam akamtaka nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kulingana na uzito wa hii dua, akamwambia itikia amin, na nabii akasema amin, kwa maana huyo awe ni mtu wa hasara. Na hasara inayotajwa katika sheria, kuangamia kunakotajwa na sheria, kunakotajwa na Allah, ujue ni kuangamia kwa kiakhera na si kwa kidunia. Allah atuepushe tusiwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika iman, hizi siku zilizobaki ni siku ambazo zimeambatana na Lailatul Qadri. Siku kumi za mwisho ni siku ambazo zimeambatana na usiku ulio na ubora mkubwa, usiku wenye sharaf, usiku wenye baraka nyingi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, usiku unaoteremka malaika akiwemo malaika Jibrilu ndani yake, biidhni rabbihim, wanashuka kwa idhni, yani kwa ruhusa ya Mola wao, kama alivyosema Allah katika sura Tawafat akielezea malaika wanavyosema, wama natanazzalu illa bi amri rabbik, hatuteremki tu kuja duniani sisi, tunateremka kwa amri ya Mola wako. Kwa hiyo siku hii, usiku huu, Allah akauhusisha, akawashusha malaika wake kwa wingi na kwa kheri na kwa baraka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaweka sunna, kwa maana usiku huu waumini wanaofuata dini ya Uislamu, dini ya haki, ambapo hakuna dini zaidi yake, dini ya kufanya watu wanusurike siku ya kiyama na vinginevyo hakuna kuokoka, anayefuata mwenendo wa dini hii na anaupenda mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akaweka sunna hii, hali ya kuwa tunajua kwamba yeye Allah amesha mtamehe kabisa, lakini hii ni kwa ajili ya kwamba umma wake upite mwenendo kama huu. Akatafuta sana Lailatul Qadri Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hata Sa'id ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema, i'takafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-ashr al-awwal, alikaa itikafu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kumi la mwanzo katika mwezi wa Ramadhani. Wa atakafna ma'ahu, na sisi tukakaa naye itikafu. Fajaa Jibril, akajia Jibril Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna alladhi tatlubuhu amamaka, e Muhammad, unachokitafuta kipo mbele yako, hiyo Lailatul Qadri unayoitafuta iko mbele yako. Mtume alikaa itikafu katika kumi la mwanzo akaacha. Lipofika kumi la pili, Abu Sa'id anasema i'takafa, akakaa tena, wa atakafna ma'ahu, na sisi tukakaa naye itikafu. Fajaa Jibril, akaja tena Jibril akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna alladhi tatlubuhu amamaka, hakika unachokihangaikia, unachokitafuta kipo mbele yako. Mara ya pili, ina maana hiyo Lailatul Qadri haipo katika kumi la mwanzo, kadhalik haipo katika kumi la pili, bali Lailatul Qadri unayoitafuta iko mbele huko. Ikawa akaingia rasmi kutafuta Lailatul Qadri katika kumi la mwisho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, akawatangazia masahaba, akawaambia, man kana atakafa maya falyarji, yule ambaye alikaa itikafu na mimi tukitafuta Lailatul Qadri, basi aje sasa rasmi, arudi sasa, nishaambiwa ipo katika hili kumi la mwisho. Fa inni uritu Lailatul Qadri, kwa sababu nimeonyeshwa rasmi, nimeonyeshwa kwamba Lailatul Qadri ipo katika hili kumi sasa. Kwa hiyo yule ambaye alikaa na mimi tukitafuta Lailatul Qadri, aje ajue kwamba sasa ndio yenyewe haswa itufikie Lailatul Qadri, hali ya kuwa tupo ndani ya kumi hilo. Akasema, wa inni nusituha, lakini nimesahaulishwa, usiku wenyewe ni upi hasa, lakini ni katika kumi la mwisho. Wa inna fil ashri al-awakhir fi witrin, wa inni ra'aytuka anni asjudu fi tinin wa ma, na pia nimeonyeshwa ishara hiyo siku yenyewe ambayo ni Lailatul Qadri, nimeonyeshwa katika ndoto nikiwa na sujudi katika udongo na majimaji. Yani imenyesha mvua na sujudi sehemu ambayo imeloaloa maji, nimeonyeshwa hiyo hali. Anasema rawi Abu Sa'id al-Khudri, anasema wama nara fi samai shay'an, anaelezea habari hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huku juu hakuna hata wingu, hata chembe la wingu. Akawa anaeleza kwamba nimeonyeshwa hiyo siku yenyewe ya Lailatul Qadri, yomo ndani ya kumi hili, siku yenyewe kutakuwa na mvua inanyesha, na mimi nitasujudi katika sehemu iliyoloaloa. Msikiti wa Mtume ulikuwa unavujavuja. Jambo lingine la kuzingatia, msikiti wa mtume ulikuwa unavuja, wameezeka yale minini ya mitende ile, majani majani ya mitende, sehemu nyingine zinavuja. Anaposujudia mtume sallallahu alaihi wasallam panavujia maji. Leo ndo tunaona sehemu ya kusujudia imamu huku utakuta kumepambwa, kumewekwa mpaka inakuwa waswaliji waliopo nyuma ya safu ya imamu wanaangalia miswala iliyotandikwa pale ilivyopendeza. Lakini mtume alikuwa na sujudi sehemu ambayo angalia inakuja hii riwaya, ipo katika Sahih Bukhari hii, katika hadithi ya 813 kama sikosei. Anasujudia sehemu ipo katika hali hiyo, inavujia maji ya mvua. Anaonyeshwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri anaelezea katika riwaya hii, anasema fa umtirna, tukanyeshewa na mvua usiku wa kuamkia mwezi 21. Hii ilikuwa ni mchana, asubuhi ya mwezi 20 anawaambia, ule usiku uliofuata ambao ni wa 21, yale yote ambayo mtume alielezea sasa yanaonekana katika usiku ule. Anasema tukanyeshewa na mvua, fasalla bina nabii sallallahu alayhi wasallam, akatusalisha sisi mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta raaitu athara tini walma ala jabhati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mpaka naona ile athari mvua imenyesha. Fawakafa almasjid, msikiti ukawa unavuja. Mvua inanyesha, msikiti unavuja. Mtume anawaswalisha masahaba, anawaswalisha. Abu Sa'id anasema naangalia pale anaposujudia mtume, naona maji yanavujia na mtume anasujudi sehemu kama alivyo ile aielezea katika ndoto, ambapo alielezea hata wingu halipo kule juu. Anasema tasdiqa ru'yahu, katika namna ya kusadikisha ndoto aliyoonyeshwa, kama alivyomjia Jibrilu akamwambia unachokitafuta kipo mbele. 12, unachokitafuta kipo mbele. Alipouwahi akaziona ishara za usiku ule. Hili pia tupate picha kwamba Lailatul Qadri si kwamba kuna kitu ambacho unakiona, kama ambavyo tulikuwa tunaelezwa siku za nyuma kabla hatujaingia kwenye mambo ya kielimu. Wengine wakwambia unaona siji nyota imeshuka, mwingine akwambia si unaona dunia yote nyeupe. Kila mmoja anaongea vile anavyoona mwenyewe, lakini hakuna hivyo vitu. Hivi ni vitu vya kighaibu, vitu ambavyo Allah amevificha, yeye ndo anaviona, lakini sisi wanadamu hakutaka kutuonyesha, anataka tuviamini katika imani yetu, kama alivyotusifu alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale ambao wanaamini mambo yaliyofichika, wa yuqimuna salata, na wanasimamisha swala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile tulivyowapa wanavitoa, hali ya kuwa wanaamini hivi vitu bila ya kuviona, kwa sababu wanaamini kinachotoka kwa Allah, kinachotoka kwa mtume wa Allah, kilichoelezwa na Rasulullah kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo alilolitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiku huu Allah ameukadiria kwamba uwe ndani ya kumi la mwisho, bali mtume akatwambia tuzitafute, tuitafute Lailatul Qadri katika witiri, fil witiri, katika zile siku za witiri, fitasiati wasabiati walkhamisa, zikiwa zimebaki siku tisa, zikiwa zimebaki siku saba, zikiwa zimebaki siku tano. Kadhalika hadithi nyingine, siku ya mwezi 27, siku ya mwezi 29. Hizi zote ni siku za kutafuta Lailatul Qadri. Hapa kuna hali ya ikhtilafu leo, kama mtu anailenga kwamba Lailatul Qadri nataka niitafute mwezi 27, nayo ni siku moja, siku moja tu, ikishapita ndio chapita. Hii leo nasema sisi mwezi 26 kwetu, wengine nasema sisi mwezi 27 kwetu, maana yake lazima itakuwa mmoja ameikosa, mwingine ndo ameipata. Kwa hili nalo linaleta mazingatio ule mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tunaoelezea kuhusiana na muandamo na swala la Lailatul Qadri lilivyokaa, itakuwa mmoja amepata na mmoja amekosa. Lakini kuna hikima nyingine mtume kaiweka, kwa maana watafute watu kumi zote, kumi lote hili la mwisho angalau katika hali hii. Lakini kuna wanaowinda hasa kwamba mimi ikifika ile 67 ndo naenda msikitini, hasa naenda kukesha na naenda kujimaliza kabisa na ndio usikule. Kwa hali hii inaweza kuwa imesha kupita jana. Ni kama mambo ya talakini, unaenda kumsomea mtu talakini, wakikujia hao malaika, wajibu hivi, wajibu hivi, wajibu hivi, inawezekana unamfundisha tayari ushaondoka. Ikawa majibu yako na ufundishaji wako hauna maana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unavyofanya bila ya kufuata vile dalili zinavyoongoza, unaweza kuwa unaangukia kuti lililokauka. Hatimaye ikawa haina faida kwako. Allah tuwafikishe kufuata ninavyopenda na kuridhia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dugu zangu katika iman, hii Lailatul Qadri kulingana na hadithi zilizokuja, ndio maana ahlul ilmi au wanawachuoni wakatuambia tusile plan, bali tuzikusudie siku kumi zote za mwisho, kwa sababu kuna hadithi nyingine zinazoonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, kwa mfano hadithi ya Abu Unais kama ilivyo katika Ibn Khuzaima, anaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mata natlubu hadhihi lailatal mubaraka, huu usiku ambao Allah ameubariki tutafute siku gani? Akamwambia iltamisuha, utafuteni lailata katika usiku 23, utafuteni katika usiku wa mwezi 23. Kwa hiyo hii na ile ya mwanzo, ile ya mwanzo inaonyesha ilikuwa ni mwezi 21. Hii anasema utafuteni usiku wa Lailatul Qadri, usiku wa mwezi 23. Riwaya nyingine ya Abu Sufyan alipomuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم swali kama hilo, akamwambia iltamithuha fi akhir laila, utafuteni huu usiku, usiku wa mwisho ambao ni mwezi 29. Kwa hiyo mwezi 21, mwezi 23, mwezi 29 zote zinataja watu watafute hii. Hadithi ya Ibn Mas'ud akaelezea wa innaha huwa usiku fi lailati 27, upo katika usiku wa mwezi 27. Kwa hiyo tafuta 21, 23 zina dalili, 27, 29 zina dalili. Kwa hiyo ukisema nasubiri 27, ndio maana wanachuoni wanasema huu siku inaonyesha Allah anauhamisha hamisha. Inawezekana mwaka huu akauleta ndani ya siku hii, mwaka huu akauleta ndani ya siku hii, lakini ndani ya zile siku za witiri. Hii ndio kauli ambayo utakuta inaendana na hizi dalili zilivyokuja. Wallahu aalam. Kwa almuhimu ni jambo la kutafuta. Kwanza usiwe mvivu katika kupata kheri za siku hii. Na namna ya kupata, kwanza uwe ni miongoni mwa ambao wamesimama katika ibada. Kwa mfano hii hadithi ambayo ya Abu Dharr al-Ghifari, yeye anasema sumna ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuliswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yaqum bina, hakuwahi kutusalisha sisi, hata bakia 7 min ash-shahr, mpaka ilipokuwa zimebaki siku saba, zikiwa zimebaki siku saba katika mwezi wa Ramadhan, katukusanya wale ambao walikuwa nakaa pale wanalala pale msikitini. Mtume alikuwa na sehemu yake ambayo akitoka kwenye chumba cha mama Aisha, alikuwa na sehemu yake pale pale karibu na mlango wa kuingilia kwenye chumba chake cha mama Aisha. Kwa alikuwa anaswali pale, masahaba wakimuona tu anaswali pale wanajisogeza, wanaokaa pale msikitini wanajisogeza waenda kuswali naye. Kwao anaelezea hapa Abu Dharr kama alivyoelezea hadithi vile vile An-Nu'man ibn Bashir vile vile. Kwa anasema hakuswali na sisi isipokuwa ile siku ya mwezi 20, zikiwa zimebaki siku saba, mwezi 23. Zikiwa zimebaki mwezi 20, zikiwa zimebaki siku saba, akatoka akawaswalisha pale. Anasema faqama bina hatta dhahaba thuluthul layl, alituswalisha mpaka ikaondoka theluthi moja ya usiku. Anatuswalisha pale theluthi moja ya usiku, maana yake ni saa nne tu za usiku. Ina maana kisimamo hakikuwa kirefu sana, hadi wastani wa kama masaa manne tu ya usiku akaacha. Thumma lam yaqum bina fil rabi'a fi sadisa, kisha hakutuswalisha, kwa maana hakutoka pale, akabaki huko huko ndani. Wakati mwingine aswali kule ndani, yuko kule chumbani kwake, wakati mwingine anatoka huko nje, wakati mwingine kule ndani, wakati mwingine anatoka huko nje. Kwa hiyo zikiwa zimebaki siku sita, hakutoka kuja kutuswalisha. Waqama bina fil khamisa, akaja kutuswalisha zikiwa zimebaki siku tano, mwezi 25 akatoka akatuswalisha. Hatta dhahaba shatrul layli, mpaka kiasi cha nusu ya usiku ikapita, ambapo ile mwezi 23 takriban mwezi 4 hii leo mpaka kama saa 6 za usiku. Abu Dharr anasema, ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama lailatina hadhihi, si unge tuzidishia tupate kheri zaidi kisimamo cha usiku? Maanake usiku bado mwingi tu, si ungeendelea tu kutusalisha? Ameswalisha mpaka wastani wa saa 6. Angalia, sisi maimamu anatuswalisha kuanzia labda saa 3 hapa kwenda, ikifika saa 4:30 watu wengine wanakaa chini na wanaanza kumuomba imamu asirefushe kiasi hicho, kwenda saa 1:30 tu, mpaka ikifikia kwamba imamu anataka kusoma juzuu mbili katika tarawehe moja. Inawezekana watu wakitoka nje ndo habari yenyewe hiyo hiyo tu, ikawa wanatoka nje, imamu leo kazidi, hata kama nini lakini kazidi leo. Lakini maswahaba hapa amewaswalisha mtume mpaka kiasi cha nusu siku, nusu ya usiku imepita, mtume akamaliza swala yake, wanamwambia si ungezidishia? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia akiwajibu hivyo, innahu man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin, yule ambaye ataswali na imamu mpaka imamu anamaliza swala yake, basi anaandikiwa usiku wote ule ameshaswali. Kwetu tosheke hapa tulipofika, hata kama sehemu nyingine ya usiku sija kuswalisheni, tukubali na turidhike kwamba Allah ametuandikia. Kisha na sita hakuwaswalisha. Siku ya mwezi 27 akawatokea. Ilipofika siku hii anasema, fasalla bina fi thalitha wadaa ahlahu, akawaita watu wa nyumbani kwake, wanisaahu na wakeze. Hii inaashiria sana, inaendana sana kwamba ndio siku ambayo ilikuwa Lailatul Qadr, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud. Hii alizidisha sana, akawaamsha wale waliopo nyumbani kwake, akawaamsha amsha wasimame naye katika kisimamo hiki, akawaswalisha. Anasema hatta takhawafna alfalah, mpaka tukahofia kwamba hata dakwa hapa tutashindwa kula leo. Maana yake kisimamo kilichoanza usiku wa mwanzo, mwanzoni mwa usiku, kiliendelea mpaka wanasema tukahofia hata dakwa hatuli leo. Kisimamo kirefu, mtume sallallahu alayhi wasallam yupo katika kisimamo, Allah subhanahu wa ta'ala amuone yupo katika hali hii, na wale waliokuwa pamoja naye wamechoka kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wengi wanaoshuka usiku huu wawahudhurie hawa, wawaone katika hali hii. Ile kauli wanayosema malaika wakati wa mtu kutolewa roho, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira, iwe inafanana, kwa maana vile malaika wanapenda, malaika wanadumu sana katika ibada na hawachoki. Wa hum la yasamuna, hawachoki. Sisi tuna kheri zaidi. Kwa sababu gani? Tunapambana na kuchoka. Yani umechoka lakini bado unajitahidi. Malaika hawachoki, wanadumu katika ibada, kwa wanapenda sasa katika hali hii wakuone katika. Almuhimu tujitahidi. Hiki ni kisimamo ambacho ni muhimu, lakini angalau usikutwe na usiku huu hali ya kuwa wewe upo katika maasi. Usikutwe na usiku huu hali ya kuwa wewe unalala usingizi, unalelewa na picha za kwenye simu tu, unatafuta tafuta tu ipi ambayo inakuliwaza zaidi, mpaka usingizi unakukuta upo hivyo. Yani unaangalia zile mpaka unalewa usingizi, malaika wanakuangalia upo katika hali hiyo. Subhanallah, dhalika huwa al-khusranul mubin. Na wapo ambao wengi, sisemi wale ambao wamekata tamaa ya akhira, wengi ambao bado tupo nao misikitini, lakini hii ndio tabia yao. Ndugu yangu katika imani, vilivyotukuzwa na Allah jaribu kuviheshimu. Na ukijua kwamba leo upo duniani na hakika yake huijui, siku ya kiyama Allah ndo anaonyesha sasa uzito wake. Allah atakuonyesha uzito wake, daftari za madhambi kulingana ile hadithi ya bitwaka aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam zinarundikana kutoka usawa ardhi mpaka mbinguni, daftari za madhambi za mtu huyu mmoja. Angalia, unafufuliwa wewe, unaonyeshwa midhambi yako uliyoirundika, madhambi yako wewe, unaanza kuangalia ardhini, naenda mpaka mbinguni, yote yako wewe. Kwa maana hii yote, hii madhambi yako wewe, haya yako haya, unatafuta wapi kwa kuangalia, unakimbilia wapi na unazungumza nini pale? Unakata tamaa, unajiona mimi tayari ni motoni. Kwa jitahidi na Allah tuwezeshe katika hili, Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa wale watakaonufaika na fursa nzuri kama hizi. Tawaffana Allahu muslimin wa alhaqna bis-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhaqna bis-salihin waj'alna mimman tahdihim wa tuwaffihim muslimin. Allahumma arhamna mimman rahimtahum innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.